22-ра лекция от учителя, държана на 17 февруари 1943 година, сряда, 5 часа сутринта, изгрева. Три съзнания. Отче наш. Бог е любов. Най-мъчното и най-лесното в живота кое е? Не се смущавайте, ако не можете да отговорите. Дали можем да отговорим на един въпрос, е друго нещо. Що разбираме под думата лесно? Малка мъчнотия. Що разбираме под думата мъчно? Голяма мъчнотия. Знаете ли какво нещо е да се научи човек да живее? Говорим за музика, за мисъл, но всички тия са спомагателни средства. Да се научиш да живееш е най-трудната работа. Писанието казва: това е живот вечен, да позная тебе единнаго, истиннаго Бога. Човек, само като познава Бога, може да намери този живот. Извън Бога животът е постоянно страдание. Ние се намираме в едно голямо противоречие. Животът е изложен на хиляди страдания и противоречия. Човек бил в рая при най-добрите условия, но дойде после една мъчнотия. Яви се една болест там, непослушанието. Даде се на човека една малка задача в яденето. Само един плод имаше в райската градина, от който не трябваше да еде, и това са алегории. Вие някой път схващате, че жената Ева е виновна. Не е виновна Ева. То е само форма. Можем да кажем, че Ева е дъщеря на Бога и на Яхова. И Адам е син на Бога. Дъщеря и син в един дом е нещо естествено. Или синът, или дъщерята ще бъдат непослушни, а някой път и двамата стават непослушни. Бащата има известни възгледи, синът трябва да върви по баща си, но в някои отношения той си има особени възгледи. Сега хората се разделят по възгледите си на вегетарианци и месоядци, или хора силни и хора меки. Тези месоядците са силните. Такъв човек, месоядец, може да причини хиляди страдания. Вземете едно месоядно животно. Аз съм гледал колко хората са безжалостни. Хванал кокошката за врата, носи я, дойде на дръвника, избрадвата и клъцне главата. Нему му е приятно, но той хич не мисли, че отрязва главата на кокошката. Изтича кръвта и тя става за ядене. Слагат малко гореща вода, попарват я, оскубят я, очистят я, опекат я. Да оставим тези противоречия. Ние няма да разрешаваме въпроса. Представете си, че всичко, което става в природата, е на мястото си. Един камък, който тежи, е сложен на мястото. Ако този камък го сложиш на гърба си, ще се променят условията. Ти питаш, защо тежи? Никой не те е турил да носиш този камък. Питаш, защо тежи този камък? Всеки камък искаш да го преместиш от мястото. Нещата, които не искат да се местят от мястото, имат точно определена тежест. Всяко нещо, което няма определено място, се мести от едно място на друго, но то е едно криво заключение. Ще кажете, че тежките неща трябва да седат на едно място. В природата нещата сами се местят. Вземете земята. Тя е толкова тежка, никой не може да я вдигне. Тази земя обаче се движи с 29 км в секунда. Тя се движи в пространството и хем се движи и хем се върти около себе си. Сега той движение не го виждаме и не го забелязваме. Толкова тихо се движи, мислим си, че върви полека. Учените хора разправят, че върви по една крива линия около Слънцето, а в същото време се движи по крива линия около себе си. Ние в живота имаме две линии. Едната линия на движение около Бога и едната линия на движение около себе си. И ние се движим около оста си. Именно всичките противоречия в живота проистичат около осното ни движение. Кардиналните мъчноти от движение около Слънцето или движение около Бога. В движение около Бога ние ще научим три неща. Какво нещо е Божията любов? Какво нещо е Божията мъдрост? Какво нещо е Божията истина? Той, което ние разбираме за любовта, не е всичкото. Много работи се учат за любовта. Под любовта аз разбирам първоначалния божествен подтик да се създаде нещо в света. Защо и за какво, ние не знаем. Явявали са се разни философии и са създавали разни теории, но те са техни разбирания. Никой не е бил съветник на Бога. Можем да турим какво да е заключение, но всякога, щом се създаде една крива теория, щом човек мисли криво, той ще страда. Човек живее по три начина. Носи три съзнания в себе си. Съзнание на любов, съзнание на мъдрост, съзнание на истина. В съзнанието на любовта изтича живота. Ние осъзнаваме живота. В този живот се явяват всичките противоречия. Някой път ни се иска да живеем, друг път искаме да умрем. Някой път искаме да направим добро, някой път искаме да направим зло. Казвате, с добро не става. Но истината е, че и с зло не става. Сега в света, в материалистическо отношение, имаме една от най-големите войни, които са съществували. Сега мнозина вземат страната на едните или на другите. Ние не сме замесени във войната. Замесените са по-големи същества от нас. В тази война са замесени ангелите. В тази война са замесени светиите. Замесени са учените хора. Има учени хора на светлината, има и учени хора на тъмнината. Тогава вие казвате, че някой ден сме радостни, а след това вашата радост се сменя със скръб. Усещате тъмнина, мрак. Хората ви са неприятни, не може да обясните защо. Ако някой човек ви изяде яденето, веднага сте недоволен от него. Ако някой ви вземе парите, или ви направи някаква пакост, или ви каже някаква обидна дума, или хвърли някакъв поглед, вие сте недоволни. Ние не се спираме да обясним. Трябва да се живее. Казвате, защо той говори зле? Това знае, това говори. Тече една мътна вода. Защо е мътна? Този въпрос не го разрешаваме. Морето се е развълнувало, защо се е развълнувало, негова си работа. Морето само по себе си не се вълнува. От собствено съзнание не се вълнува. Има нещо извън водата, което движи морето. Той море, като че дига шум. Той вълнение на морето се дължи на въздуха. Въздухът и той сам по себе си не го прави. Има нещо, което и него го вълнува. Морето трябва да се вълнува, понеже не се вълнува, водата ще изгуби нещо от своите качества. Като се вълнува водата, тя се опреснява. Сега няма защо да обяснявам защо човек страда. Страданията също опресняват човека. Разбирайте страданията в широк божествен смисъл. Ако нямаше никакво предназначение страданието, Бог щеше ли да го допусне? Защото страданието в известна степен засяга и божественото, засяга и Бога. За да бъде човек търпелив, има нещо неприятно, което трябва да търпиш. То е едно пасивно състояние. Ти най-първо смел си, весел си, здрав си, радваш се, дойде ти на ум, че сам не се живее. Тогава минава мисълта в ума ти, че не е добро човек да е сам. И Адам, като беше в рая, видя, че нещо му липсва, но той, което му липсва, той не е в състояние да разбере и казва: «Липсва ми нещо съществено». Какво му липсваше на Адам? Бог всичко му е дал, всичко е задоволил, но няма нещо съществено. Бог прочете в неговото лице, че му липсва нещо и казва: «Не е добро на човека да е сам». Така е писано в писанието, в Библията. Има един анекдот в евреите, но преди да ви го приведа, ще ви приведа друг анекдот. Имал един българин, който се влюбил в една много красива мома. Тя му казала: «Слушай, аз ще те взема само ако ми донесеш сърцето на майка ти». Сега каква е идеята? Идеята е да се покаже, че момата е много лоша. Сега приказката, както казва, момъка отива при майка си и изважда сърцето на майка си. Това показва колко е добра майката. Като върви по пътя, синът се спъва и пада. Сърцето изхвърква и проговаря от ръцете му: «Синко, удари ли се мама?» Тук няма разрешение на въпроса. Ето аз какво тълкование давам на приказката. Тя е далечна приказка. Този момък, който се е влюбил в тази мома, тя усеща, че й липсва нещо и тя казва: «Не мога да се оженя за тебе. В мен има нещо, което ти не познаваш. Ако той, което е в мене, не се оправи, не можем да живеем добре. Зато и тя казва, само ако ми донесеш сърцето на майка си, тази работа ще се оправи. Това са коментари. Отива момъка и казва на майка си, мамо, намерих една мома, но тя иска да види твоето сърце. Майката казва, вземи го. Майката си дава сърцето. Той тръгва по пътя, като отива при момата, тя целува сърцето на майката и казва, занеси сърцето на майка си. Работата сега тръгва. Майката дига ръце и ги благославя. Докато ти не целунеш сърцето на майката, ти в живота не можеш да живееш добре. Що е майката в света? То е любовта. Докато ти не целунеш сърцето на любовта, ако ти не целунеш това сърце на тази, която търсиш, ти не може да се оправиш. Вие сте недоволни, защото не сте целунали сърцето на майка си. Човек, който не е готов да разбере страданията, е недоволен. Аз имам едно изречение, то е следното. В страданието се крие балсама на човешката душа. В страданието се намират лечебните средства. Човек, който не е страдал, няма балсам. Човек, който страда, добива този божествен балсам или той, което в далечни векове са търсили – безсмъртието на човека. Човек, който изучава закона на страданието, той ще се домогне до същественото в живота, ще разбере защо човек трябва да живее. Казваме, аз трябва да живея. Ако ти не обичаш Бога, как ще живееш? Първото нещо е любов към Бога. Любовта към ближните е произлязла от Бога. Най-първо Адам не обичаше Ева, но обичаше Бога. Първият, който Адам видя, беше Бог, който го създаде. На второ място дойде Ева. Сега сме променили закона и казваме, че първо е Ева, а после Бог. Това е прегрешение. Първото нещо, с което човек идва, е Бог, който го създаде. Сега три неща се изискват, за да разбере човек. Човек трябва да има светлина в ума, топлина в сърцето, сила в душата си. Живота трябва да се разбира от три становища. Ние се заблуждаваме от външната форма на нещата. Един човек по форма се променя. Една красива мома, като е млада и красива, после се променя и формата и остарява. Ти се заблуждаваш. Животът не остарява, а само външната форма остарява. Ако ти мислиш, че формата е реалност на живота, то е заблуждение. Ако ние мислим, че можем да бъдем щастливи вън от Бога, ние се заблуждаваме. Първото нещо в света е в нашето съзнание, трябва да любим Бога. Сега може да ме попитате, как може да обичаш слънцето? Ти имаш очи, ще го видиш. Най-първото и слънце ще го видиш, ще приемеш светлината му. Тази светлина, която влиза, влиза по един начин. Някой път влиза през 7 милиона пори, които има човешки организъм. Светлината прониква в 7 милиона пори. Тя ги наричам прозорци на човешкото тяло. Влиза светлината в този тяло и се оживява човек. Вторият човек трябва да диша през своето сърце. Свобода трябва да има. Непременно трябва да приеме божествената топлина на нещата. Ако ние приеме, тогава става едно засичане в живота. И най-после трябва да има сила. Ако няма сила, няма то и прилежание. Ако ние сме лишени от светлина, ние сме лишени от топлина или от божествена сила, три засечки ще има. Най-първо засечка има светлината. Не довиждаш. След той има засечка в топлината. Малко топлина имаш, става замразяване, ставаш инертен. Като стане малко топлина, казваш, мен не ме интересува нищо, не ме интересува животът. Нас любовта трябва да ни интересува. Животът е резултат на любовта. Няма какво да ви обяснявам какво нещо е любовта. Ние обясняваме, като идем в онзи свят, какво ще правим. Като иде човек в онзи свят, човек какво ще прави? Как си представяме живота там? Каква е разликата в живота на един ангел и един човек? Мислите, че той живее само на земята? Един ангел пътува през световете, може да посети Луната, Земята, Марс, Венера и Меркурий. Ангелите ходят на звездите, пътуват от една на друга. Те не страдат като хората. Ние сме в един малък свят. При това цялата Земя не сме обиколили. Даже вие, които сте тук, не сте посетили Австралия, в Африка не сте били, в Азия. Тук сте били в Европа, в една много малка част на Земята. Ако с нашето съзнание можем да обхванем Земята, да я видим как е валчеста, да се запознаем с всичките потайности, какви ще бъдем. Седим ние и се занимаваме с малки работи. Казвате, ще умра, ще ида при новия свят при Бога. Какво ще правиш там? Ще срещнеш майка си и баща си? Ти се заблуждаваш, майка си и баща си няма да ги срещнеш там, тъй както са били тук на земята. Ни най-малко не са там такива. Ти си представяш оня свят да има мечки, да има месарници, сладкарници. Може тук на земята да е така. Казвам, новото е свръхсъзнанието, той, което го наричат космическо съзнание или божествено съзнание. Да се отвори едно ново зрение. С той зрение, което сега имаме, не можем да видим онзи свят. Да се отвори новото зрение, това, което наричат ясновидство, ти да добиеш божествено зрение и да видиш онзи свят. Оня свят, както го схващате, той е разумен. Там ще намериш разумни същества, които са готови всякога да ти услужат. Един учител всякога е готов да услужи на един способен ученик. Учителя е готов да услужи на едно дете. Казвате, той му тъпче главата. Щом трябва да му тъпче главата, не става работата. И сърцето, и тялото не трябва да се тъпчат. Щом има търкане, има страдание. Той треперене трябва да престане. Какво е търкането сега? Ако ви дадат една такава задача, да проявите най-малката любов, как ще я проявите научно? Повидно е много просто. Най-малката любов обаче как ще проявиш? Палиш собата, ти си турил сухи дръвца, имаш бурина, драснеш една клечка кибрит и се пали собата. След 5, 10, 15 минути собата ще се разгори. Собата трябва да бъде здрава, да няма пукнатини, дупки от тук, от там, да не излиза огъня навън. Този огън, ако излиза от собата, стаята, ще ти причини вреда. Любовта, за да бъде понятна на хората, трябва да се постави в най-хубавата форма, която съществува в природата. Щом не поставиш тази любов, тя ще донесе вреда, доста голяма вреда. Ти живота ще го облечеш в светлина, ще го облечеш в топлина, ще го облечеш в разумна сила. Само тогава ти можеш да очакваш от живота нещо красиво. Не го ли облечеш така, животът е недоволен от теб. Допуснете сега, че вие искате някой да ви обича. Той ще ви обича, както вие му се покажете. Не само привидно, но този човек трябва да го обичате както себе си. Какво означава да обичаш както себе си? Да му дадеш всичките неща, които имаш. Ти искаш да свириш, ще му дадеш възможност и той да свири. Искаш да четеш, ще му дадеш възможност той да чете. Ти искаш да говориш, ще му дадеш възможност и той да говори. Искаш да се обличаш, ще му дадеш възможност и той да се облича. Каквото желаеш най-доброто, това, което ти обичаш, тези възможности ще му ги дадеш. Направи го в тази степен, в която си ти. Ти не можеш да дадеш на един човек повече от това, което е в теб. Христос казва да обичаш ближния като себе си. Това е най-великата наука. Много трудно е. Дойде в теб едно разумно същество, казваш, дали ме обича? Щом не ме обича, значи не желая моето благо, така както своето. Господарят на агнетата, щом дойдат гости, хване едно агне и го заколи. За себе си мисли, но за агнето мисълта му е друга. Агнетата нямат същите права, както той. Той ги жертва. Няма никой, който да защити агнетата. Агнето може да го ударят, няма кой да го спаси. Ако обидиш един човек, ако му кажеш обидна дума, можеш 3 месеца в затвора да седиш. Тогава ще се научиш, че всичко не можеш да казваш. Против този закон, ако кажеш някоя дума, отиваш в затвора. В семейния живот, ако се приложи този закон, в година колко инцидента стават семейството? Най-малко в 3 месеца все един скандал става, значи 4 за годината. Някъде в годината един инцидент става. Колко е хубаво човек да е спокоен при всичките мъчноти, при всичките мъчноти да останеш невъзмутим. Привеждал съм пример за един математик, който 20 години работил върху разрешението на една задача. Обичал да държи листата, на които работил, разхвърляни и затова държал стаята затворена. Няма уред и порядък. Всички листове били разхвърляни. Един ден обаче забравил стаята си отворена и неговата слугиня влязла вътре и казала: «Този нашия господар, Боже, колко му е разхвърляна стаята!» Взела, че събрала всички лищата, причистила всичко, изгорила ги и почистила цялата стая. Като дошъл той, тя му казала: «Аз изчистих стаята». Той казал само: «Още веднъж това да не правиш, още веднъж така да не чистиш, и в някой от нас, като дойде, прави същото. Най-първото нещо, като дойде някой в нас, търси малките листа и чисти. Но не чисти по този начин. Тези листа нека си седят там. Всички, като дойдат, имат желание да реформират нещата». Казва някой: «Аз ще го реформирам». Казва: «Аз ще науча мечката да играе». Тя, тази мечка, докато има тояга и узда, играе. Без юзда мечката в гората отива. Никога не се лъжи, че можеш да променеш хората. Себе си можеш да промениш, но хората не. Той е моя възглед. Аз съм го намерил. Оставете хората сами да се променят. Може да им услужим приятелски. Може да кажем: «Приятелю, обувките ти са тесни. Ще ти създадат мазоли. Много хубави са, но не съответстват на краката ти». Той трябва да го знае. Казва: «Модата е такава». Модата е такава, но ще имаш едно болезнено състояние. Може и дрехите да не са добре скроени. Оставете човека да носи тези обуща, каквито обича. Оставете го да носи тези дрехи, каквито обича. Оставете го да спи, както обича, да става, както обича, да се мие, както обича. Човек, който мисли, който има светлина, остави го, пък и ти постъпвай както искаш. Някой човек може да ти попее. Като пее хубаво, всички ще възприемат. Изпее ти една песен, всички я слушат. Казвам, трябва да се пее. Без музика не може, без едно добро самия живот няма смисъл. Само добрия живот облечен в добрите мисли. Само добрия живот облечен в хубавите чувства. Само добрия живот облечен в сила има вече смисъл. Каква е разликата между двете написани срички? Лю, лю, малко и голямо. Едната е чрезмерно щедра. Голямото показва щедрост. Той е щедър, понеже има изобилие. Втората сричка, човекът е скържав, той е стегнат. Аз имах един пример, когато правих своите научни изследвания и измервах главите на хората. Дойде един софийски адвокат, един богаташ. Той мисли сега, че е заминал за другия свят. Казва ми: «Трябва да знаеш, че аз съм семеен и имам деца». Казвам: «Радвам се, че си семеен. Това да го знаеш, че съм семеен». «Мен не ми иде на ум», казва. «Ти ще ми измерваш главата, но можеш да поискаш толкова много, че аз да нямам толкова пари. Трябва да имаш предвид, че имам деца, не съм сам. Трябва да мисля за децата си». Аз рекох: «Тези работи ги правя даром. Нищо не вземам, научно ме интересуват само хората. Като направя своите изследвания, друго не ме интересува». Той стана весел и казва: «Вие сте благороден човек. Това е много хубаво. Щом като не вземам нищо, съм благороден. Щом вземам пари, спор има. Като правиш нещо, да го правиш без оглед на себе си. Обичаш нещо, но да няма никакво користолюбие. Обичаш някого, не да имаш предвид да ти направи услуга. Не е лошо това. Там седят мъчнотиите. Както тебе Бог те оставил свободен, така оставете и другите свободни, понеже всички хора имат отношение към Бога. Зато и това трябва да го знаем. Както аз имам отношение, така и вие да имате отношение. Ако аз обичам Бога и му служа, тъй както трябва и на вас ще служа. Ако не обичам Бога и не му служа, и на вас не мога да служа. Да ви кажа, че към вас имам по-голяма любов, не може да бъде това. Кога пишете толкова с големи букви? Ако си сиромах, че пишеш такива едри букви, не струва. За сиромаха – малките букви. При големите букви се харчи голяма енергия. Природата не търпи излишества. Пишеш големи букви, но навсякъде има математически отношения. Големите и малките работи се допълват. Ако този първия пръст беше голям, както е голяма цялата ръка, какво щеше да бъде? Този малкия пръст има математически отношения. Самата ръка има три подразделения. Китката – една част, до лакътя, втора, и до рамото, трета. Онези, които изучават човешкия живот, китката, показва умствения живот. Ръката до лакътя показва духовния, а ръката до рамото показва физическия. Доколко е здраво тялото, зависи от третата кост. Доколко е здраво сърцето, зависи от втората. Умът зависи от китката. Същевременно и ръката е разделена на три. И пръстите са разделени на три. Онези, които изучават, знаят, че това са подразделения, които съществуват в природата. Ставите са свързани с умствения живот. Когато умственият живот е деятелен и в краката пръстите са къси, не са както в ръцете. При маймуните пръстите на задните крака са дълги, както и на предните. В човека пръстите на краката са къси. В физическо отношение човек е спрян в своето развитие. Вие излагате тялото си на големи изпитания, нямате предвидливост за страданията, които ще дойдат. Ако пръстите на краката бяха толкова развити, колкото и на ръцете, ние щяхме да чувстваме и щяхме да се предпазим от много страдания, които ще дойдат. Сега, след като дойдат страданията, ние се сещаме. Първото нещо, което ще предложите, което е хубаво, хигиенично, е винаги да поддържате достатъчно светлина в ума си. Някой път ще дойде тъмнината, но по възможност повече светлина и по-малко тъмнина. Поддържайте топлина в сърцето си. Поддържайте топли чувства, ако искате да бъдете здрави. Поддържайте тялото си в здравословно състояние. Поддържайте подвижност на очите. Човек трябва да се движи, но не трябва да се движи повече от необходимото. Тръгнете да вървите на някъде, не слагайте в ума си автомобил, да имате файтон или кон. Не е лошо да се качиш на кон. Не е лошо да се качиш на файтон или на автомобил, но трябва да бъдеш готов, когато няма автомобил, пак да си свършиш работата. Ако няма кон, пак да свършиш работата. Ако имаш аероплан или автомобил, е още по-добре. Един ангел има хубаво превозно средство. Може да питате как пътува този ангел от едно слънце на друго. Не ги зная как пътуват. Да ви кажа, че пътуват със светлината, не е обяснение. Как пътуват със светлината? Трептение имало, вълни имало. Пътуването на светлината не е обяснение. За бъдеще обаче ще се обясни. Има нещо сложно в движението на светлината. Тя има три начина на придвижване, три скорости. Най-малката светлина се движи с 300 000 км бързина в секунда. Има и по-голяма. Това са хипотези и теории. Факт е, че се движи с три различни скорости. Какви са? Не ги знаем, но се движи. Този човек тръгнал полека, но мисълта му е бърза. Дълбоко мисли, дълбочина има, но въпросът не е разрешен. Той мисли, мисълта му не е бърза. Щом реши, въпросът тръгва бързо. Виждаш, някой върви бързо. От къщи, като излезе, много тича. Този човек, като тръгне бърза, той няма да си свърши работата. Като правило в природата е, не излизай бързо от дома. От къщи, като излезе, сполека тръгни и постепенно. Колкото минава времето, забързвай се. Няма защо да бързаш, обмисли най-първо и кажи. Какво ми казаха да купя? Захар, хляб, после книга. Запиши той на тефтера си, направи си план и тогава тръгни. Сега аз като ви говоря, искам вие да сте свободни. Аз ето какво разбирам под свобода. Щом ви говоря и вие мислите, че ви уча, вече не сте свободни. Аз разправям за постиженията на живота. Аз ви казвам, че сме ходили на Витоша и ви казвам къде сме отишли, не ви уча. Вие имате същите възможности. От моята малка опитност, като тръгнете, може да отидете на Витоша. Казвам ви, трябва да обичате Бога. Това е вашата работа. Начина, по който аз съм пригодил тази любов, е моята опитност. Опитността всякога трябва да я дадем на другите. Една свещ не може да свети за себе си. Вашата светлина и моята светлина ще се срещнат и светлините ще образуват едно течение. Ние не можем да живеем за себе си. Аз обединявам трима, четирима, петима в една определена работа. Когато хората си помагат, по-лесно върви работата. Когато има концентриране, човек е здрав. Опасно е да се живее само за себе си. Тогава се зараждат болезнени състояния. Ние седим и казваме, той не живее добре. Оставете това. Казвате, дяволът. Оставете този дявол. Що мислиш за него, вече се впримчваш. Защото за когото мислиш, ще се влюбиш. Щом за дявола говориш, ще се влюбиш. Дяволът досега направил ли е някаква пакост на вас? Вие виждали ли сте го? Да ви дам описание на дявола. Един набожен човек говорил много зле за дявола. Той му казва, всичките тези хубави занаяти, които имате, аз ги създадох. Лекарите, аз ги създадох. Създадох болестите, създадох лекарите, да ги лекуват. Хората, като грешат, имат нужда да се прераждат. Аз създадох майките и бащите в света. Всичко, което съществува в света, аз го направих. Аз създадох работа заради вас, а вие само говорите против мен. Елифас Леви дава един анекдот. Дяволът едно време казал на Христа: ако паднеш, Господи, и ми се поклониш, всички царства на земята ще ти дам. Като дошъл Христос втори път на земята, дявола се обесърчил, че никой не го слуша. Христос го видял отдалече, че седи на една планина с увиснала глава, а две змии се впили в гърдите му. Христос тръгнал да иде при него. Той му казва: късно идваш. Едно време, ако беше дошъл, всичко той го имаха, сега и мене не ме слушат. Късно идваш. Нищо не мога да ти дам вече. Христос му казал: не идвам да ми дадеш нещо. Искам да ти помогна. Искам да взема тези змии от гърдите ти, понеже ти си с големи опитности. Ще се откажеш от стария живот и ще започнеш да учиш хората на добро. Та се съгласи от дявола на тази работа. Това може да го сложите и в човека. В човека има нещо лошо. Евангелието го нарича стария човек. Трябва да се примирим с него. Нещо има в тебе, което казва: не постъпваш добре, не си умен, в борба си. Искаш да направиш нещо добро. Казва: не правиш добро. Искаш да мислиш нещо, то те подтиква. Ако направиш нещо, има друго противоречие. Човек в себе си трябва да дойде в една вътрешна хармония. Когато децата влизат в училище, на какво разчита учителя? На онези дарби, които децата носят. Разчитайте на дарбите, които имате в себе си. Те трябва да се развиват. Първото нещо – вложете любов към Бога. Първи опит, който бих направил, е да кажем: имам кон за езда. Ако изучавам Божията любов, няма да се кача на гърба на коня. Първия път няма да се кача, ще тръгна с коня, той ще върви и аз ще вървя. Щом ме обича коня, той сам ще ходи. Щом туря на коня и оларя, ще да го водя, обич няма. Той е закон. Ако конят върви без юзда и аз го яздя, между мен и коня има обич. Мен ми разправяха за обичта на един кон. Било е в едно българско село. Преди 70-80 години конят на един български чурбаджия бил много своенравен. Когато чурбаджията го нямало, ако го турят да върше, той ходил полека. Ако ударят коня, рита и хапе. Щом като види, господаря си изведнъж почва да тича. Щом го види, вече не ходи бавно. Между коня и чурбаджията е имало отношение. Като дойде господаря му и го погледне, поглади го, няма ритане, няма хапане. Разбират се. Разумният живот не седи в юларя. Той седи в свободата. Така казвам, вътрешно да се приближим до Бога. Без юлар, в свобода. Да вървим в пътя по любов и да вършим Божията воля. Юларят не е лошо, но по-хубаво е без юлар, без ограничения. Като станете сами по възможност, не критикувайте себе си. Има някои погрешки, които са на място. Без погрешки живот не може. Или една мисъл не е оформена, както трябва, или едно желание, или една постъпка. Той да не ви смущава. Ние сме още деца. Много работа е направена не както трябва. Трябва да има подобрение в постъпките всеки ден. Сутрин като станете, погледнете лицето си в едно огледало. Трябва да имате подобрение. Като станете сутрин, не оставайте някоя мисъл, която ви безпокои. По възможност отдалечете всички мисли, които смущават ума ви, всички желания, които ви смущават. Отдалечете всички неща, които смущават душата ви. Изведнъж това не може да направите, но постепенно. Аз имам две котки. Едната е шарена, замине, Гледам, дойде черна. Тя седи, дежурна е. Като тръгне черната, идва шарената и се сменят. Аз казвам, понеже е зимно време, нямат храна, чувстват, че има нещо за ядене тук. Някой път обаче чувам гласа и отвън, отвън мечи. Казва, моля, ако имаш нещо за ядене, дай ми. Не мисли само за хората, мисли за котките. Ако останало нещо, дай. Баница или топъл хляб, сирене, кашкавал. Не, че тя говори, тя само мечи. Някой път аз си правя оглушки. Тя мечи, аз мълча. Искам да й кажа, че съм много зает, пък не съм толкова зает. Някой път, като си измечи, дами, тя си замине. Някой път мечи, мечи, аз си мълча. Зает съм. Според моята мярка, според това, което съзнавам, понеже мисля, че съм добър човек, трябва да отговоря на нейното съзнание. Някой път тя ме гледа критично и забелязва най-малкото помръдване. Още като пристъпвам, знае с какво намерение тръгвам. Гледаме в очите, чете ми мислите. Погледна някой път, усмихна и се. Почна да мисля за кашкавала, който ще й дам. И той същество разбира. Мислите ми как ги разбира, не знам. Та казвам на себе си, ако Бог е дал свобода на мен, свободата, която е дал на нея, аз трябва да я зачитам. Свободата, която Бог дава на котката, трябва да почитам. Малката свобода, която Бог ѝ е дал, за да бъде доволна. Не съм длъжен всичко да дам. Орехи, обувки, но свободата, която Бог ѝ дал, да я зачитам, да ѝ направя тази малка услуга. Ще ѝ дам малко хлебец и сиренце. Няма някоя чиния дам и го на земята. Идеята, която е в ума ми, каква е? Казвам, малката свобода, която Бог е дал на това същество, не трябва да се ограничава. Минавам покрай някое растение. Пак същата идея имам. Свободата, която Бог е дал на това растение, трябва да почитам. Не да хвърля камък или да щупя клон. За новите хора той е потребно. Като минавате, зачитайте свободата на другите. Не свободата, която аз давам, но свободата, която ми е дадена, която е естествена. Божествената свобода е благо за хората. Зачитайте вашата божествена свобода. Тя е благо. Божествената свобода, на което и да е същество, е благо. Всички трябва да зачитате тази свобода. Да се поощрявате за той. Да изпълним волята Божия, както ние разбираме. Имате много правила. Стани сутрин и помисли. Какво изисква Божията любов днес от мен? Какво изисква Божията мъдрост днес от мен? Какво изисква Божията истина? Днес от мен Божията любов изисква да живея. Както Бог ме е създал, Божията мъдрост изисква да приема светлината, тъй както Бог я изпраща, без да я изкривя, да я приема и да я предам. Божията истина изисква свобода, която Бог ми е дал да не злоупотребявам с нея. Няма по-хубаво нещо да знаеш, че постъпваш свободно. Свободата, която Бог е дал на другите, да не злоупотребиш с нея, да не злоупотребиш със своите мисли, да не злоупотребяваш със своите желания, да не злоупотребиш със своите постъпки. Първото нещо сега е да се стараете и да имате отношение. Един брат казва: на изгрева всички са станали като оси. Не е важно какво само аз вярвам. Ако ние не можем да създадем една светла струя в света, ако ние не можем да създадем едно топло чувство в света, ако ние не можем да създадем една разумна сила в света, тогава е безпредметен целият ни живот. Новият живот е носител на любовта. Трябва да бъдем носители на любовта в най-малък размер. Трябва да бъдем носители на Божията мъдрост, на Божията свобода и на най-малката божествена свобода. В себе си да бъдем свободни. Казвате, какво ще кажат хората? Най-първо Бог какво ще каже? Господ, като ми гледа ума, какво ще каже? Като ми гледа сърцето, какво ще каже? Казвам, какво ще каже Господ? Той да стане лесно, да бъдем радостни, че можем да направим едно дело за любовта, едно дело за мъдростта и едно дело за божествената истина. Това е живот вечен, да позная Тебе единнаго. истинного Бога и Христа, когото си изпратил. Това е живот вечен, да познае Тебе, единного, истинного Бога и Христа, когото си изпратил. Това е живот вечен, да познае Тебе, единного, истинного Бога и Христа, когото си изпратил. 22-а лекция от учителя, държана на 17 февруари 1943 година, сряда, 5 часа сутринта, Изгрева.